to właśnie w tym czasie Jazzanowa utrzymała płytę winylową. No bo jak wiadomo, właśnie w tamtym okresie majorsi, zespoły rockowe, muzyka pop właściwie na płytach winylowych nie była publikowana. No a dzięki takim kolektywom jak Jazzanowa właśnie winyl po prostu przetrwał. In Between, to rzecz jasna, o tym albumie wspominałem, to debiut tego niemieckiego kolektywu. No i trudno, żeby nie zabrzmiał w dzisiejszym wydaniu Potrójnego Pasma.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach w Trójce. Witam w 27. wydaniu Polarnego w tropikach i zarazem w drugim wydaniu nocnym, odkąd to przeniosłem się na godziny od 2 do 4 nad ranem. Wspominam o tym, bowiem te nowe godziny bardzo mnie inspirują do tego, jak dla Państwa gram teraz. A gram dość mistycznie, głęboko, bardziej do środka niż na zewnątrz, do słuchania i do podróżowania z muzyką do odległych krain. Gram dla Państwa co tydzień z Brazylii i dlatego też w moich setach DJ-skich dużo muzyki z tego kraju. Ale nie tylko, bowiem sięgam po szeroko rozumianą muzykę świata, najczęściej w elektronicznej oprawie, zawsze z dużą dozą tropikalnych i organicznych brzmień. Dziś dużo moich ulubionych artystów, jak choćby teraz w tle niejaki Nu, czy za chwilę włoski producent Mop Mop. Kilku artystów na pewno Państwo znają, jak choćby Tony Allen, jak Banco da Gaia, czy The Doors, zremiksowane przez rosyjskiego producenta Zoom.